Què tal? Bon vespre! Trobes a Sintonies Fora Corda. Un programa que feim en estresar el Pere Capellà i el qual pots sintonitzar a la 108 de FM o també el pots cercar per internet a www.titoyota.cat. Igualment, si vols ens pots sentir a través d'internet a Ràdio 77. A www.radio77.wordpress.com. També, si vols sentir-nos programes passats i enregistrats, ens pots sentir a Sintonies Fora Corda, wordpress.com. Ara seguirem amb un nou bloc de versions. Amb aquest programa que vam iniciar ja fa temps, però que ens hem trobat un fotimer de versions i moltes d'immensa qualitat, com sí, les que les tenim preparades avui. I doncs, que continuarem, perquè punyetes, home, això la bo s'ha de posar. I avui és bo, però de la bo. Esperem que no sigui interminable, això. Això de, perquè versions n'hi han, si en cerqueu, n'hi ha a patades, i a més de la mateixa versió, com veureu i com heu pogut veure en anteriors programes. Bé, avui, com no, hem fet una super selecció de delicatessen de bandes. Totalment. Ara, per ja iniciar aquest bloc, començarem amb una banda del Canadà, una banda formada l'any 2002, que està com a tallada de hardcore cristià, perquè segons tenen unes lletres així molt espirituals. Bueno, de fet la vam posar en altres anteriors programes i vam estar comentant i explicant una mica la història i la bibliografia d'aquesta banda. I d'aquesta banda, Combat Kid, ara mos farà una versió del mític Sick of It All. Exactament, tocarà la cançó Step Down, en la qual van enregistrar un disc, per cert, un tribut a Sick of It All, que s'anomena Our Impact Will Be Filled. Ja enregistrat l'any 2007. Bueno, i com no dir de Sick of It All, bueno, ja n'hem estat xerrant en anteriors programes, una banda bastant estimada i ens agrada bastant en aquest programa. Bé, una banda de Queens de Nova York, que la veritat és una banda bastant referent, en la que moltes bandes han seguit tant el seu estil com el seu rotllo, com aquí podem veure aquesta mostra d'aquest tema de Step Down, com deia en Braulio, que bé, que realment no tenen desperdici. Aquest tema va estar enregistrat el 1994, la cançó que està de Step Down, i estreta del disc Scratch the Surface, un disc produït per S-West Records. Bé, dir de Sick of It All podríem estar xerrant hores i hores, una banda que té 9 àlbums, que sapiguem, em sembla que n'ha tret un darrer, Sí. Nou àlbum fins al 2010. Una passada. Bueno, hem de dir que també és una banda que es va crear el 1986, que ja du bastant temps tocant. I podríem explicar moltes anècdotes, com que el cantant i el guitarra són germans, com vam explicar en altres programes, que són realment els fundadors de la banda. I dir que sí, que és una banda que ha tingut bastants canvis de formació i que, bueno, que l'any 98, per exemple, van firmar per la discogràfica propietat del baixista d'aquesta banda de hardcore melòdic tan comercial com és NoFX. Bé, Ben Lleida, anem a sentir la cançó Steep Down de Comeback Kid. Aquesta banda. Foten canya. Foten bastanta canya, versió bastant peculiar. No, i bona. No deixa de tindre bon atractiu i, per una altra banda, amb un so bastant clar. I com han pogut veure en aquest tema així, bastant fiestero, no? Sí. Els coros i tal. Bé, ara seguirem amb una altra proposta, amb un altre tema, amb una banda que no sé si coneixereu. No? La veritat és que no és una banda molt coneguda. Una banda que va fer una versió de The Police, fixa't tu, d'una banda així de comercial, que ara en Braulio ens comentarà. De fet, els Leatherface els hi van fer aquesta versió, els The Police, la famosíssima cançó Message in the Bottle. I bé, dir dels Leatherface, que és una banda de Sunderland, de United Kingdom, i que es va formar l'any 1988, que encara avui dia toquen. El disc del que hem extret aquesta versió de Message in the Bottle És del disc de Mush Mush, de l'any enregistrat a l'any 91. Bé, una banda, Leatherface, que tenen com un so bastant, bastant, què podríem dir, fosc, no? Com, sí, sí. No sé, fosc, brut, no sé. Sí, no és la típica formació punky o hardcore, és peculiar, tenen estil propi. Sí, fosc, jo denominaria com un so un poc fosc. Una banda que ha enregistrat 15 singles, 11 àlbums d'estudi, algun en directe, i han col·laborat en 25 recopilacions. I bé, dic que jo que recordo els 90 van tocar al Puerto Rico i algun lloc més a Barcelona, i hòstia, estan curiosos, o estaven curiosos, no? Bé, dic que aquest tema surt només en a la reedició d'aquest disc del Mush, que es va fer en CD posteriorment, del 91, quan es va treure el disc. És un tema que es va afegir, i com podreu veure, que és en directe, i que apareix com un bonus track. Sí, un bonus track. I de, bé, aquesta cançó que versionen, la famosíssima Message in a Bottle, sí, de The Police, d'aquesta banda que va fundar aquest personatge que nosaltres tant odiem, com és Nestin. Podríem també parlar i xerrar largo i tendido d'aquest personajillo. Sí, passaríem d'un programa de música a un programa de terrorisme. Ja. Sí. I The Police se varen fundar a l'any 1977 a Londres i varen tenir, bé, una exitosa carrera fins a l'any 1984. I ja va haver lo típic que fan aquestes superbandes, que l'any 2007, quan ja ningú se'n recordava d'ells, van tornar a reaparèixer per fer una gira, bé, per fer més duros, així de clar. Així de clar. Bueno, de fet, ja al principi jo suposo que no en el seu primer disc, dels primers podríem dir que encara respectaven o encara flotaven dintre de lo que era la creativitat així d'aquesta independència de les bandes que sorgeixen, però òbviament que després ja navegaven en els circuits aquests supercomercials, no? De los 40 principales, a més a tot el món. Hem de dir que va ser una banda que va funcionar en aquest sentit, no? Sí, molt comercial, però també s'ha de dir que tenien una qualitat musical, bé, i han estat reconeguts per especialistes. Estan molt reconeguts com de la creació màxima d'aquesta, de la New Wave, que s'anomena. Sí, van com a revolucionar un poquet l'escena, però bé. Aquesta cançó, Message in a Bottle, la van treure en el seu LP anomenat Regatta de Blanc. Regatta de Blanc. De Blancs, que van editar l'any 1979. És The Police. I de quan que ja podrien dir moltes coses i ja n'han dit abastament, ja sentirem la cançó la versió aquesta de Leatherface de la famosíssima cançó Message in a Bottle. A veure. Rescue me. ara, després de sentir lletres que xerren de missatges dins una botella... I de temes de bandes, podríem dir punks, o dintre de l'ambient punk, fent versions de grups comercials, curiosament. Sí, ara i do, com deia, passarem a sentir lletres que xerren d'autèntics assassins en sèrie, de crims... De la part més oscura del ser humà. Una altra banda fosca. Sí. Idò, ara passarem a sentir una cançó des Macabre, una versió que varen fer des mítics Venom. Macabre, aquesta formació, se va fundar l'any 1985 a Illinois, a Chicago. Chicago és estat d'Illinois, exactament. Me voy a ver, que com aquell que deia, no? Me voy a ver Chicago. Sí. La cançó és exactament aquesta, bé, ja m'encanta aquesta cançó, s'anomena Countess Bathory, que és bé, tot un himne del metal, que varen versionar, és Macabre, del Venom. Cercant per internet sobre aquest tema, han descobert i doncs, que aquest tema el van compondre d'una contesa. Bueno, que, no, o en referència. Sí, no, en referència, sí. Bé, perquè tots aquesta gent sí. Idolatra, podríem dir, tots aquests assassins. Com era aquesta contesa, s'anomenava Elizabeth Bathory, que era una contesa de la que era l'antic reina d'Hongria, que bé, va matava infants, deien que... Que li anava la marxa. Se banyava en la seva sang. Que li anava una marxa un poc estranya. Sí. I de, mireu per bona, aquesta cançó fa referència de, en aquesta Elizabeth Bathory. Bé, i com no, com deien Braulio, els Venom, una altra banda referent i bastant coneguda del Regne Unit, de Newcastle, formada el 1979. Segurament molts de vosaltres, si no la coneixeu, n'haureu sentit xerrar. Aquest tema original de Countess Bathory està extret del disc Black Metal, enregistrat el 1982, i editat i produït pel segell de Net Records. Bé, Venom és una banda metalera sí. Bastant mítica i pionera en els sons de la moguda metal, exactament, en el podríem dir, si entrem dintre de les etiquetes i tal, de tot aquest rotllo de l'etiquetatge i de la classificació en el black metal, un estil que podríem dir que justament ells varen crear, no? I rei, digui dels Venom, també una altra banda que podríem estar xerrant molta estona, tant dient coses bones com alguna crítica contundent amb ells, podríem dir que van tenir com tres èpoques, una del 79 al 93, una del 95 al 2002 i del 2005 fins ara, amb molts canvis de formació. I bé, en la darrera època podríem dir que masses canvis i tot, inclús canviant bastant l'estil al que ens tenien acostumats, no? La línia musical que ens tenien acostumats. Bé, sense dilatar-nos més, aquí teniu els Macabre, Countess Bathory. With lavish food and blood for Willie. to turn life back. Cast the walls are closing in, she's crippled now with age. She welcomes death with open arms, the reaper turns the page. Oh, death, Valerie. Oh, death, Valerie. Comtes Bathory. Vaya puta veu que té el de Macabre, eh? No. Quina bèstia. Però, no, el tema original també és molt bo. Sí, eh? Sí, cert. Realment aquesta selecció ha estat bastant acertada. I ara seguint amb una grandíssima banda, també molt estimada per aquest programa, els Poison Ivy, fent una versió de la banda japonesa Gizm. Els Poison Ivy, una banda d'Estats Units, de Portland, d'Oregon exactament, que es van formar el 1980. Ja fa estona. Ja fa estoneta, això. I versionen una cançó, un tema, com he dit, dels Gizm, anomenada Endless Bocades for the Pussyfooter, extreta del disc We Must Burn, un disc seu on tenen alguns temes com aquest versionant altres bandes. L'any del disc l'any del disc és del 1993. I bé, els Poison Ivy podríem dir moltes coses, entre altres que tenen 13 LPs, 12 EPs, més singles i tal, i dir això, com hem explicat en altres programes, una banda mítica de hardcore super contundent i que ha influenciat moltes bandes arreu del món. Han estat versionats, inclús justament avui que fem que posem una versió d'ells d'una altra banda, han estat versionats per bandes tan dispars, tan dispars com Pantera, banda de metal comercial, els Negu Gorriak, els Machine Head, els Wolf Brigade, banda que vam posar aquí, també una banda que ens agrada molt, els Turbo Negro, els Ratos de Parao, bueno, en fi, una infinitat de bandes així bastant canyeres i representatives del món del hardcore i el metal. Bueno, dir també que el cantant va morir el 2006, per si no ho sabíeu, i bé, no sabem per si hi ha algun tipus de problema de salut. Segurament. Sobretot relacionat amb la seva descomunal obesitat, sí, perquè era una passada. Ja feia pa. Ell i el guitarra feien por, necessitaven dos escenaris ja només per ells. Sí, increïble, algo espectacular. I d'aquesta banda que versionen, el Gizm, se va fundar a Tòquio l'any 1981, i aquesta cançó, Endless Bocades for the Pussyfooter, que és brutal, és una cançó impressionant, com sentireu. L'hem estret en altres d'un recopilatori anomenat Peace and War de l'any 1984, que va editar Radical Records. En aquest recopilatori hi surten bandes d'aquella època com els Crass, els Subhumans, i per cert hi sortia aquesta del Gizm fent aquest estil tan personal i tan agressiu, i els Gizm eren un peces, sí, i bé... A la japonesa, eh? Sí, aquests japonesos... Doncs són raros. Ben llida, Poison Idea versionant Gizm. Let's Tu, Adell. No, no, un altre tros de banda dels Poison Ivy i un tros de cantant. Vaya bozarrón que tenia, sí, també, sí. Com els de Macabre. Eh? I xerrant de bozarrones i bandes estimades per aquest programa, i com no, teníem que fer una versió feta pel Sepultura, una versió dels Dead Kennedys feta pel Sepultura. Sepultura, no, ara no ens enrotllarem perquè ja l'hem fet en altres programes. Pels que no ho sapigueu, Sepultura, una banda que prové de Brasil, es va formar a Brasil cap al 84. Bé, banda metalera emblemàtica i pionera justament en aquests sons seus, no? Té un so molt peculiar. Thrash metal. Un thrash metal. Bueno, van començar amb un thrash metal i van acabar fent un metal molt més personal, sí, no? Sí, sí, més sí, curiós. Sí, sí, sí. I bé, sense enrotllar-nos, van fer, com no, una versió, la versió de la cançó Drag Me dels Dead Kennedys. Aquest tema l'hem extret del disc Virus 100, és un tribut de diverses bandes fent versions, com no, de Dead Kennedys, com se n'han fet un mogollon i mig. I bé, un disc enregistrat el 99. I què podrien dir de Dead Kennedys? Hòstia, una altra banda que vaja. Bueno, de tot i molt, i molta cosa bona. Perquè és banda referent i sempre ho serà. Els Dead Kennedys se van formar, com sabreu molts, a San Francisco l'any 1978, i aquesta cançó, que versionen en Sepultura, Drag Me, la van incloure en el seu disco més conegut, el Fresh Fruit for Rotting Vegetables, que van editar l'any 1980. I d'aquí teniu Sepultura, versionant Drag Me. Sentiu-lo bé, eh? Una canya, una puta canya. Un tema. El que hem dit al principi, avui hem fet una selecció bastant selecta. Sí. Bé, aquí teniu Drag Me. Sí. Sintonies fora corda, les més selectes, les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen esquena. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Bé, i ara un altre clàssic, a veure si endivineu o si el coneixeu, un altre clàssic fet per una altra banda clàssica. A veure si us escarrasseu i l'endivineu. Sick Boy. La tu a dir, un altre tros de tema, eh? Cajón, tio. Els Slayer fent de punxis. En aquest disco ja van treure Indisputed Attitude, que tot eren versió de clàssic de punk, com aquest Sick Boy, des GBH. Home, hem de dir que si us agraden els Slayer i aquest rotllo metalero i tal, aquest disc és una passada, eh? Sí. És bastant curiós, eh? Fent versions... Que surten versions absolutament de tot, eh? Sí. La de Rey, de Tisol, de Stuchers, Verbal Abuse, Suicidal Tendencies, està bé, està curiós, si us agrada. Bé, també xerrant Slayer fent una versió de GBH, una altra banda punkarrada, fent una banda metalera fent punk. I què podem dir dels GBH? D'origen anglès, formada... una banda formada al 78, que a més fa poc, estan fent una gira ara mateix. Ah, sí. O sigui, encara toquen, amigo. Ja o sigui, són vius. Encara esteu a temps, encara esteu a temps de veure'ls por ahí. Em sembla que encara tenen algun concert a la península. I bé, aquest tema emblemàtic i conegut per tothom, el Sick Boy, la segona cançó del disc de City Baby Attacked by Rats, enregistrat el 82. I res, dir que tros de banda, homenatge, amb actitud, i com hem dit, que encara avui dia doncs, segueixen en les seves derroteres i la veritat és que bastant en la línia inicial. But I'd rather be sleeping! In my bed, crashed out! Slice of death, wrapped up! All in war, passed out! Drunk, you stupid fool! In my bed, crashed out! Slice of death, wrapped up! All in war, passed out! Drunk, you stupid fool! The whole way to win your ass, I'll make it weird. Bé, aquest era el tema de I'd Rather Be Sleeping, un tema de DRI, i en aquest cas versionat per la banda Northside King, una banda dels Estats Units, Arizona, formada el 1999, que en aquest cas van fer un disc, un split compartit amb Stamping Ground, una altra banda bastant metalera, així, bastant canyera, i que van enregistrar el 2003 i produït per Torp Records. Bé, ja heu sentit aquest tros de tema de DRI, Dirty Rotten Imbéciles. Aquesta formació, el DRI, varen treure aquesta cançó I'd Rather Be Sleeping en el seu segon LP anomenat Dealing With It, que varen treure l'any 1985 a través del segell Metal Blade Records. Aquesta formació, DRI, què podríem dir? I de, per a moltes coses, que varen començar fent hardcore accelerat i llavors varen anar metalitzant el seu so fins a crear aquest estil que s'anomena crossover. Bé, inclús ells van treure un disco amb aquest nom, Crossover. Sí, sí, sí, bueno, sí, podríem dir que són els que van posar el nom en aquest estil, no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, ara continuarem amb un altre tros de banda versionant a una altra banda bastant coneguda. A veure si endivineu o coneixeu, a veure quina és. Difícil serà. Now he's up above my head, dragging by a little through. Boris is the spider. Tros de tema, també, sí. Eh? Gran versió aquesta de Zakuset, aquesta formació nord-americana que tant agrada en el meu amic Rocco. Aquest tema, home, Boris is the spider... Són bons. El varen incloure en aquest tema, Boris is the spider, en el seu... Bé, podríem dir que és el millor disco, per naltros a les, anomenat Grinning Like an Undertaker, que van editar l'any 1990. I, mem, heu sabut quina era la versió que feien aquests Zakuset? Quina cançó varen ser els que varen crear Boris is the Spider? Home, els jovenets jo crec que no. ni naltros ho sabíem. no sé tu si et consideres un jovenet. Bé, una banda bastant antiga, formada al 1964, nada más y nada menos. La banda The Who, una banda anglesa, una banda, podríem dir, sí, catalogada i escoltada molt pel moviment mod de llavors i d'ara, no? Bé, com he dit, una banda llegendària del 64. La cançó Boris the Spider, versionada per Acuset i per alguna banda més, va estar enregistrada el 66, dos anys després de que es formés The Who, en el disc A Quick One, que és el segon disc. I bé, dic que és una banda que té un mogollón d'LPs, un mogollón i mig, 12 LPs, i el darrer va ser una d'aquestes reedicions que fan de compilacions i tal, el 2006. Bé, ara seguirem amb un tema, a veure si també algú de vosaltres esgrimeix la seva cultura musical i ho adivina. Un gran tema. Well, everybody's heard about the bird. Come on. Bé, bé, bé, no sabem si l'heu encertada. Segurament pensaríeu que era una versió dels Ramones, cosa que no era així. Aquest tema, un tema interpretat pels The Cramps, els grandíssims i estrafalaris The Cramps, una banda dels Estats Units formada als 72. I el tema, aquest tema que han interpretat era Surfing Bird, extret del disc Gravest Hits, que és un EP enregistrat el 79. Bé, dir que dels The Cramps, una altra banda de la que podríem estar xerrant molta estona, creadors d'un estil, podríem dir, psicobili, amb una estètica superpeculiar, influenciada inclús amb la vessant sadomasoquista, no? Sí, els anava man bona aquesta gent. Bueno, ja ho vam comentar en altres programes, que el cantant i la guitarra eren parella i es van conèixer el 73 en un curs de xamanisme, i bé, que el cantant va morir el 2009, un tal Lux Interior i tal. Sí. Aquesta versió que fan, Surfing Bird, és original de la banda The Trashmen. No dels Ramones, com deia jo, que alguns segurament us heu pensat. Hem d'anar bastant més enrere, que els Ramones feien molta versió. Aquest tema, bé, que segur que ho molt duro de sentir, perquè és un clàssic, aquesta cançó. I els que la van crear eren els de Trashmen, aquesta formació de Minneapolis, Minnesota, d'Estats Units. Ja antiga, és una formació de Trashmen pionera, de la que podríem dir l'estil que és surf. I bé, realment d'aquesta cançó se va fer famosa perquè en Stanley Kubrick la va incloure a la banda sonora de La Jaqueta Metàl·lica. Bé, i com sempre aquest programa sempre ens pilla el toro, el temps és escuet. Uf. Una hora no don per massa. Sí, però bé, ja que tenim aquests micròfons, volem aprofitar per acabar ja, donar el suport a la valla de docents que han tornat a convocar per dia 8 aquí i dia 11. Aquí a les Illes Balears. Sí, aquí a les Illes Balears. Sí, que la lluita, la docència continua. Bé, també comentar el nostre rebuig total a totes les manipulacions, tant mediàtiques com polítiques, des dels fets que ocorregueren fa poc al Raval de Barcelona, on un cop més la impunitat policial i aquestes forces que diuen de l'ordre públic de la Generalitat de Catalunya, com altres, han fet abús, com sempre, d'aquests abusos habituals, com va acabar amb l'assassinat d'un ciutadà en el que acaben de robar en el seu pis i va sortir fora i bueno, va acabar tot amb que 4 o 5 Mossos d'Esquadra, gossos de quadra, que diem altres, perquè només poden ser això, quan entre 5 acaben amb la vida d'una persona als carrers de Raval de la ciutat de Barcelona. Sí, i bé, tornant d'aquí a les nostres illes, el nostre horrorós president José Ramón Bauzá ara mos ha tret aquesta llei de símbols que ja és censura, ja no sabem com han de qualificar tota... La dreta es treu la seva careta, com comentàvem abans. Ja és el feixisme puidu, amb aquest tarannà tan franquista, no? Sí. I absolutista. No? És escandalós. Com és habitual. Des d'aquí només poden animar la gent afectada, que veig que se són tots, a desobeir aquesta llei injusta. Totalment. Bé, fins aquí, sintonies fora corda, esperem trobar-nos el proper dijous a les 9 del vespre fins a les 10, aconsellem que hagueu sopat ja, i bé, fins la pròxima, esperem que us hagi sigut de profit i si més no, hagi estat divertit, i hagueu après alguna cosa d'aquest petit programa al tercer bloc de versions. Molt bé, vinga. Bona nit i fins una altra. Bona nit.